علیکم. فدیہ ذبح سے اور جانور ذبح وہ پیش کریں. یہ دم وقت ہو گیا تو پھر درمیان میں فائدہ اٹھایا, رام کھول لیا, شدت سے بچ گیا, اس کا شکریہ ادا کرے, ہدی دے دے, یا دو ہی باتیں اکٹھی ہے کہ رام میں ادا کر رہا ہے تو یہ موقع مل گیا, بھلا ہو گیا اس کا, تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سمجھا وہ دیتے. جب تم عمل میں ہو جاؤ گے, پہلے احسار ہے, اب احسار ختم ہو گیا, کھیتوں میں تعداد سے ہی عمل اور خرابی والی حالت میں یہ ساتھ بڑھا جاتا ہے, صحت نہیں بڑھا جاتا. جو توقع کرے ساتھ عمرے کے تاحت کے کیا مطلب اکٹھا آرام دیا وہ باندھ لے, توقع کیا یہ لوگوں مانا مراد ہو گیا نا. اس کے لئے مانا سمجھو کا کیا ہے, درمیان میں احرام کھول دیا جائے پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھا جائے, وہ سمجھو ہے کہ یہاں نفع اندوز ہونا دونوں عبادتوں کا, ایک ہی احرام کے ساتھ یا دو احراموں کے ساتھ, یہاں مانا مراد ہے. پہلے دفعہ اٹھانے کے ساتھ حج والی عبادت کے حشر حج میں سے ایک مانا یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے جس نے توقع کیا بعد تحلل کے عمرے کے افعال سے فارغ ہو گیا, احرام جائے عمرے کا وہ کھول دیا, استباحت کے محظورات احرام, احرام کے محظورات ممنوعات کو مباح سمجھ لیا, یہاں تک کہ وہ احرام باندھے حج کا فمست سلم الحج, جو حدیث آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے وہ اشکال پیچھے ہو گیا نا. شرط کے زال میں تلازم کوئی نہیں, قدم تالی میں تلازم کوئی نہیں, بتلایا کہ علیہ دمن اس کا ایسا رہو, یہ مطلب ہے لازم ہے اس پر وہ ہوگی جو آسانی کے ساتھ بہاد سکے, اونٹ دے سکے یا گائے یا بھیڑ یا بکری وغیرہ, جب لازم ہے اس پر آسانی سے دے سکے گا اس وقت کے اب اس سے خود کھال سکتا ہے یا نہیں کھال سکتا ہے. تو اگر درمیان میں نفع اٹھا لیا ہے, اس نے احرام کھول لیا ہے, اب یہ دم ہے جبر ہے لہذا یہ تاوان ہے اس پر, اس سے خود نہیں کھال سکتا ہے, اور افاقی جو ہیں ان کے لیے یہ جائز ہوتا ہے نا عمرہ حج کے دنوں میں کرنے, جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ عمرہ حج کے دنوں میں کریں, تو پھر ان کے لیے شکریہ کا موقع ہو گیا کہ اکٹھی ایک ہی سفر میں دو عبادتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. امام صاحب علیہ رحمۃ کیا فرماتے ہیں, یہ دم ہے عبادت کا جس طرح قربانی ہے, تو اس سے خود بھی کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے, اسی طرح اس سے آپ بھی کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن ایک قول یہ ہو گیا کہ یہ دم ہے جبر کا, جو غلطی کو تاری ہوئی اس کی تلافی کا دم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. کیسے کہ اصل تو احرام حج کے لیے جو نکالتے ہیں وہاں سے ہونا ذریعہ تھا, یہاں مکہ شہر سے یہ احرام باندھ رہا ہے حج کے لیے, وہاں سے عمرے کا احرام جو ہے تو وہ باندھا میقاتوں سے, یہ خلاف ورزی اس کی طرف سے پائی گئی ہے, تو اس لیے تاوان کے طور پر یہ حدیث کے آیت کی گئی ہے. جو کفارے والا دم ہے تو اس سے وہ نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ گناہ سے ازالے والی صورت اس میں پائی گئی ہے. اگر یہ دم ہے جبر والا اور کفارے والا تو پھر کھانا جائز نہیں ہے, اور اگر عبادت کے شکریہ والا ہے تو پھر کھانا جائز ہو جائے گا. لازم ہے اس کا دم جو آسانی کے ساتھ دے سکے بس وقت تمتوں کے, وہ دم جبر کا ہے کرے نہ کھائے اس سے, اور تمہارا کو نہیں کر دیا اللہ نے کیے دم ہے قربانی کا, یہ قربانی کی طرح ہے کمل لگ جی دے. لیکن اگر دستیاب نہیں ہے اسے جانور وہ ذبح نہیں کر سکتا, اور اس طرح پر شکریہ یا کفارہ نہیں ادا کر سکتا, پھر تین دن کے روزے حج میں ہو گئے اور سات جب لوٹے تو سیام و سلاست یامن فی الحج کہ حج علیحدہ عبادت ہے, روزے علیحدہ عبادت ہے, پھر حج کی عبادت میں روزے کیسے داخل ہوں گے, حج ذرف کیسے بن گئی روزوں کے لیے, اس کا جواب دیا کہ مطلب کیا ہے حج کا احرام باندھے اس دوران روزے جائے تو وہ بھی رکھ لے, پھر یہ فی الحج ہو گئے, لیکن احرام حج کی صورت میں تین دن کے روزے جائیں یہ ہو گئے. ایک یہ صورت ہوگی حج احرام کی حالت میں تین دن کے روزے جائیں تو وہ رکھ رہا ہے, دوسرا یہ ہو گیا کہ فی اشہر حج, حج کے جو مہینے ہیں اس میں یہ رکھے, پھر عمرے کا احرام اور حج کا احرام ان کے بین بین ہے, اکٹھا احرام باندھا ہوا ہے جب تک حج نہیں ادا کرے گا احرام نہیں کھولے گا, یا پہلے عمرے کا احرام جو ہے وہ باندھا اب حج کا جو ہے درمیان میں تو وہ نہیں شروع کیا ہے اس وقت روزے رکھ لے, یا حج کا احرام باندھ کے ابھی افعال حج کے نہیں شروع کیے ہیں, حج کے افعال کیا ہے, عرفات میں قیام ہے, مقدم خان ہے, مناز میں قربانی وغیرہ کرے گا, رویے جمعرات وغیرہ کرے گا, طواف بیت اللہ شریف کا جو ہے وہ کرے گا, طواف حفاظہ, یہ حج کے ارکان ہو گئے. تو ان سے پہلے پہل سے بہتر کیا ہوا کہ یہ دن جو ہے ساتویں آٹھویں اور نویں کا ان میں یہ روزے رکھ لے. باقی دس کو چونکہ قربانی کا دن ہے تو اللہ کی مہمانی کا دن ہے تو اس کا روزے رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں, کسی نہ گیارہ بارہ تیرہ یہ بھی کسی مہمانی کے زمرے میں اس میں بھی رکھنا چاہے گے, سب کے نظارے جاتے ہیں کر لوٹے یا اپنے قیام گاہ پر مکہ شریف میں لوٹے تو دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں, گھر واپس آ جائے یا فارغ ہو کے حج کے افعال سے اپنی قیام گاہ جو وہیں مکہ باغ میں ہے وہاں آ جائے تو وہاں ساتھ روزے میں پایا جائے تو وہ رکھ لے. دل کا شرط ان کا میلا کہ وہ دس ہو گئے, یہ کچھ بڑا پیچیدہ مسئلہ تو نہیں تھا, تین جمع سات دس ہوتے ہیں اسے بیان کرنا پڑ گیا, یہ کیوں کروایا دل کا اچھا تم کہاں ملا تو خلاصہ احساس بتلایا جتنا جمع کیا جاتا ہے اتنے جمع اتنے مجموعہ اتنا ہو گیا تو یہ بھی خلاصہ احساس کا ہے, لیکن بیان کیوں کیا ہے اقتوام کیا تھا کہ واؤن او ہو جائے تو تین دن روزے رکھتے ہٹ کے اندر یا سات رکھ لے جب گھر لوٹے, حالانکہ مقصد دس تھے تین یا سات کے درمیان اختیار سمجھ لے تو تین وہاں رکھ لے یا سات سات میں رکھ لے, اس وام سے بچانے کے لیے بھی دل کا شرط ان کا ملا جاتی ہے کروا دیا گیا ہے. اسی طرح یہ جو ہے عدد سبا کا یہ کثرت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے, ان کا سل کرم سرینا والا سن ستر مرتبہ صرف آپ مراد یہ تو نہیں کہ اکہتر مرتبہ کر لو کوشش ہو جائے گی, سات سو مرتبہ کرو, سات ہزار, سات لاکھ مرتبہ کرو نہیں ہوگی کثرت مرتی کثرت مرتی ہو جائے تو سات کو بھی کوئی کثرت والے معنی کے حمل نہ کر لے, اس لیے یہ دل کا اچھا کوئی شامل آ جائے وہ بتایا تو پھر بھی کچرے لے جائے رکھنا لازم ہے. اسی طرح عرب لوگ جو ہیں تو وہ حساب کے معاملے میں ذرا تنگ دست تھے, حساب نقشہ نہیں جانتے تھے, اس لیے بھی کروا دیا گیا کچھ تین ساتھ مل کے لیے کیا ہو گیا سب کام علاقے میں موقعہ ہو گئی یا مطلب مبالغہ ہو گیا تو عدد جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے, کمی نہیں ہونی چاہیے روزے جائے ان کے اندر, یا صرف مبینہ کاشف آ جائے تو وہ بن جائے گی, کیونکہ پہلا احاد کا تکمیل کا درجہ کیا ہو گیا دس, یہاں احاد ختم ہو گیا دہائی جو ہے وہ آ گئی پھر بیس تیس آ گئی چلے گئے, تو اس سے پہلے نو تک احاد ہے دس پہ آئے پھر یہ دہائی بن گئی, تو صرف بھائی نہ کاشف آ جائے تو یہ ہو جائے اس کے لیے کام بس مل جائے تو یہ بڑا آ جائے, یا صرف سیدہ ہو جائے اگر ہدی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوں گے؟ یہ دس روزے تین روزے رکھ لیے, بعد میں ہدی دستیاب ہو گئی, پھر وہ روزے رکھنا نہ رکھنا برابر ہو گیا, ثواب تو اللہ بن جائے گا لیکن وہ ہدی کی جا بجا نہیں بنے گے, بلکہ ہدی جانا جا تو لازم اور ضروری ہو جائے گا. سب اچن اظہار جا تم اس صورت میں ہوگا جب دستیاب نہ ہو, فیلب سمندم یہ جد اج ادم بھی دور مقید ہو گیا کس سے؟ سب اچن رجا تم کے واپسی تک میں نہیں واپس پہنچ گیا, دس سات روزے رکھ لیے دس پورے ہوں گے, اب اگر ابھی دستیاب ہی ہو جائے تو پھر بھی وہ لازم نہیں ہوگی, شروع میں پر اکتفا کیا جائے گا صورت میں. آمین. دل ہے مشروبیت والے ساتھ حج کے احرام باندھنے کے بعد دل اور حج کا فعل علیحدہ ہے, روزے کا علیحدہ ہے, یہ نہیں کہ حج کا فعل نہ رکھو گا روزوں کے لیے, مطلب ہے احرام حج کا جو ہے اسی دوران روزے بھی رکھنے ساتھ ہے. اب پہلے احرام کھولنے کے اور فراغ ہونے پر بھی اللہ عنہ نے حج کے بعد اشور حج ہے اور عمرے اور حج کے احرام کے بین بین کر زیادہ پسندیدہ صورت میں رکھنے کی کیا ہے؟ سات آٹھ نو دل حج کو رکھ لے, دس اور گیارہ بارہ تیرہ کو نہ رکھے, اکثر امراض کا نظریہ یہی ہے کیونکہ وہ اللہ کی نامانی کے دن میں گھر والوں کی طرف, اور ایک کون شافی رحم اللہ کا یہی ہے. دوسرا کیا ہے؟ نفر تم جب فارغ ہو جاؤ حج کے افعال جائیں اس سے کیا ردی نہیں بھی پہنچتے وہیں فارغ ہو کے قیام گاہ تک پہنچ گئے مکہ شریف میں ہی, اس وقت یہ سات روزے جو ہیں وہ رکھ لیے. دوسرا کال کافی لہرامت کا یہ ہو گیا اور غلام صاحب کو نظر یہی ہو گیا کہ رات یہ بالکل گھر والوں کے پاس افطر لوٹ آئے کہ مکہ شریف میں اس کے لیے رکھے تھے. رات کا بات کا مشورہ بھی پڑا گیا اگر آلے کیا تو ہے کس پر خلاصت ہے یام کے مال پر مشکل یہ تھا لیکن آصف تو ہے کوئی نہ, پھر سب آسان کیوں پڑا گیا ہے تو جواب کیا دیا؟ قیام و خلاصت ایام بظاہر مداخلہ ہے اور مجرور ہے لیکن مال نصب میں ہے کیونکہ مقول بہی ہے, تین دن یہ مقول بہی بن گیا, روزے یہ فیل ہو گیا اس کے لیے تو منظر فیل کے لہٰذا مال پہ اثر ڈالو تو سب آتن پڑھ لیا, لفظ کا اثر ڈالو تو سب آتن جائے وہ پڑھ لیا, دونوں سے اس میں جائز ہو جائے گا. ہم نشین اختیار کرو حسن بسری رضی اللہ عنہ یا ابن سیرین یا خود دونوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھا جا سکتا, مطلب کیا ہے حسن بسری رضی اللہ عنہ یا ابن سیرین, یہ جس طرح جان لے عدد کو انوالن بھی جس طرح کے جان لیا تفصیل بھی تین اور سات الگ الگ بھی جان لیے کہ خلاصہ مجبور جو ہے وہ بھی جان لیا, کیونکہ اکثر عرب جو ہے تو وہ اچھی طرح حساب نہیں جانتے, اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یا تو یہ باب نہ کرے کہ مراد سات سبا کے کثرت ہے اس لیے بتلا کہ خاص عدد جو ہے تو وہ مراد ہے کثرت نہیں, نو یوتلا کو لہوا سبا کا لفظ کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے اور خاص عدد کے معنی میں بھی آتا رہتا ہے, تو اس لیے سبا دن کے بعد پھر دل کا شرط کامل آئیے کہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کثرت مراد نہیں بلکہ خصوصی عدد جائز میں مراد ہے. پھر ایک ہی مذاق پڑے ہوئے اگر پنچ کرو پھر سوچ کیوں بالا پہلے نمبر آ رہا دل میلا تو ان میں صفت آیا جو موت کے دائر مبینہ آیا کمال اشراق کو بیان کرنے والی ہے, لیل اکثر ہے کل کل بھی تو ہوتا رہتا ہے نا, گویا اشراق خصوصی عدد جائے وہ مراد ہے نہ کہ نو کو مبالغہ کرنا اشراق سے تعلیم کر دیا جائے کر مکمل ہوتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں اس مراد ہے. حوالے رضویت کا حدیث سے کیا مطلب؟ نیند وغیرہ رکھ لیے, ساتھ ابھی نہیں رکھتے تھے, کیا جی دستیاب ہو گئی, اب وہ نیند وغیرہ رکھنا چاہے وہ حدیث جا وجہ نہیں بن سکے گا, بلکہ حدیث دینا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا. ملم یہ جد یہ سات تک کا اور پہلے تین سمے دس دن تک وہ دستیاب نہ ہو تو تب یہ حکم ہوگا. پھر حاضر المسجد الحرام یہ ان کے لیے ہیں جن کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر گیم نہیں ہے. عالم اللہ صلی کو لے کر غالب کا قسم اشارہ ہے, اپنے شاعری میں کیا ہے پیچھے جو تم بیان کیا ہے کیا کرو عمرے کا احرام باندھ لو پھر کھول کے حج کا باندھ لو, یعنی توقع والی صورت اختیار کر لو یا کرام کر لو عمرے کا احرام پہلے پھر حج کا ساتھی باندھ لیا احرام کرام والی صورت ہو گئی. یہ کن کے لیے ہے؟ جو مکی نہیں ہے باہر سے آنے والے ہیں ان کو یہ رعایت دی گئی, بار بار سفر کرنا دشوار ہے, لیکن آل مکہ حج کے دنوں میں ان کے لیے عمرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. وہ آگے پیچھے عمرہ کریں, حج کے ایام میں عمرہ نہ کریں. یہ مطلب ہو گیا لمبی قرآن حاضر المسجد الحرام. مسجد حرام میں تو ڈیرے کوئی نہیں, تمام لوگوں کے ہوتے ہیں. مسجد علیحدہ ہے, حرم کا ایریا جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو بتلایا یہ کبھی مسجد حرام ہو گیا اور آج سارا حرم جو ہے تو یہ ہو گیا. باقی حرم سے کتنا دور ہوگا تو یہ حکم ہے, مسافت کی حد جو ہے 56 میل سے پرلان مکہ پاک سے دور ہے. پھر وہ عمرہ اور حج کا احرام اکٹھا باندھ سکتا ہے, عمرہ کر سکتا ہے. اس کے اندر اندر ہوگا پھر وہ یمین میں سمجھا جائے گا, لہٰذا اس کے لیے ان دنوں میں عمرہ کرنا درست نہیں ہوگا. ایک کال یہ ہے یا میکاتیں جو ہیں وہ آخری حد ہوں گے, میکاتوں سے باہر جو ہے وہ یقین نہ ہوئے میکاتوں کے اندر ہے تو وہ یمین میں سے ہیں, لہٰذا وہ ان دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. جب مطلق اہل ہل حرم سے باہر جائیں, ہاں وہ تھوڑی مسافتی کے عمر ہو یہ یا غیر مکی مالک علیہ مسکرات ہیں, یہ مکہ شہر میں رہنے والے ہیں ان کے لیے جائز نہیں, جو مکہ شہر میں نہیں رہتے ہیں ان کے لیے جائز ہوگا عمرے کا احرام باندھنا. وتق اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ عوام دوائی کی خلاف ورزی میں خاص طور پر حج کے معاملات جو ہیں ان میں, اور یقین رکھو کہ اللہ سب کو کعب والا ہے. پہلے تقوی کا حکم دیا, اب مطلب سب کے کعب کا کیا ہوا؟ تو یہ تقوی اختیار نہ کرے گا تو اس کے لیے شدید کعب ہے. تو پھر علم یقین رکھو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا علم ہونا چاہیے جو تمہیں عوام اور گواہی کی خلاف ورزی سے روکے, جو نہ روکے تو اس علم کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اس لیے تمہارا والا اچھی طرح یقین رکھو, یعنی ایسا علم ہو تم میں جو عمل پر بھی پرنگتا کرے. عالم بے عمل ہو تو جس طرح گدے پر کتابیں لا دی گئی ہیں تو اسی طرح کی صورت حال بن جاتی ہے. یعنی قرآن یا تمتع والی اجازت جو ہے اشارہ ہے طرف اس میں مزید کے نزدیک ہمارے تمتع کی طرف اشارہ ہے نزدیک امام صاحب نے علامت کے قرآن واسطے مسجد حرام کے اندر حاضر ہونے والوں کے لیے جو کرے گا تو اس پر دم جنایت کے ایسے لازم ہوگا. مسجد میں تو رعایت پذیر کوئی نہیں نہ ہوتے لوگ, گویا ذکر خاص مقام مسجد حرام کا ہو گیا, مراد اس سے حرم کا علاقہ ہو گیا یا جو قصر کی مسافت پر نہیں ہے اندر اندر ہے وہ ہو گیا. اس سے جو حرم سے اوپر مسافت قصر کے نزدیک ہمارے, کیونکہ جو اس کے عقل مقدار پر ہے تو وہ حرم سمجھا جائے گا یا اس کے حکم میں ہو گیا. پھر ایک قول یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے مسکن ورال میکات, میکاتوں سے پرے جس کا مسکن ہو. امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک یہ ہے, اور طاؤس کے نزدیک آل ہل حرم سے باہر تھا تھوڑے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو چل, اور غیر مکین آل ہل حرم سے پوری پوری حفاظت کرو, خلاف ورزی نہ کرو, اور خاص طور پر حج میں نہیں بلکہ عوام دروازے سے پہلے حکم دیا تقوی کا, اس کے بعد پھر والوں کو اللہ شریف نے کام مطلب کیا ہوا کہ تقوی نہ اختیار کریں, ان کو یہ یقین ہونا چاہیے. جب یقین ایسا ہوگا تو پھر وہ تقوی ضرور اختیار کریں گے. الحج اشور و معلومات کمل ہر فارا نتی الحجا فلارا فلا خوشی کا ولا جدارا فلا حج جو ہے وہ متعین مہینے ہیں جو ان میں حج کا اپنے آپ پر انتظام کرتا ہے. پھر وہ کیا کرے, حرکت دیوار نہ کرے, خوشی شری حضور کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ کرے, اور جدال لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو ہے تو وہ نہ کرے. حج کے حجام میں فرش کال کیا ہے, الحج اشہر مہینے ضرب ہے حج کے لیے, نہ کہ حج عین ہے اشہر کا. یا ضرب مضبوط پہ اہمیت اتحاد ہے تو لازم حج آئے گا. جواب کیا دیا, وقت الحج اشہر حج کا وقت جو ہے یہ متعین مہینے ہے. یہ نہیں کہ کسی وقت بھی جا کے افعال ادا کر لو حج ہو جائے گا, بلکہ یہ خاص اوقات جو ہے انہیں کے اندر ہی یہ حج ادا کیا جا سکتا ہے. سوال نکال اور ذوالحج کے نو دن یا دس دن امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک دس دن, شواف رات کے نزدیک نو دن بغیر دسویں والی رات جو ہے اس کے, ویسے تو رات اگلے دن میں شمار ہوتی ہے انہوں نے کہ یہاں پیچھے جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا. نو ذوالحج جو ہے وقوف بالعرفات وہ فرض ہے, طواف افاضہ فرض ہے وہ بھی ہو گیا, اس طرح پر حج کے افعال جو ہے وہ پورے ہو گئے. باقی واجبات ہیں, اگر ان میں کمی بیشی کوئی ہو جاتی ہے تو پھر فرض تو ادا ہو جائے گا, ناقص ہوگا تو دم وغیرہ دینے پر وہ کمی جو ہے پوری کی جا سکتی ہے. امام مالک علیہ رحمۃ اللہ علیہ سارا ذوالحج جو ہے وہ داخل ہے اس میں الحج اشہر المعلومات میں, کیونکہ طواف حفاظہ ان کے نزدیک مہینے کے آخر تک وافر کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو اختلاف پایا گیا ہے اس کا دار و مدار اس کا ہے احرام باندھنے کے لحاظ سے, شافعی الاحرامت کے نزدیک جو ہے احرام حج کا وہ شوال میں کوئی باندھے, ایکات میں باندھے, یا حج کے ذوالحج کے جو ابتدائی ایام ہیں ان میں باندھ لے تو یہ قیاد صحیح ہو جائے گا. تو اس سے میں دل ہٹ جاتے تو نو ذوالحج کو احرام باندھ لیتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب انہی فرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ پہلی سے دس تک ہو گیا, شافعی الاحرامت کے نزدیک پہلی سے نو تک ہو گیا, مالک الاحرامت کے نزدیک پورا ذوالحج کا مہینہ جاتی ہے ہو گیا. احرام باندھنے کا وقت یہ مراد ہے شافعی الاحرامت کے نزدیک پہلی سے لے کر نو کا دن اور دسویں والی رات تک یہ احرام باندھا جا سکتا ہے. یہ وقت آواز جو ہے تو وہ راز ہے اس کو دماغ سال الاحرامت کا نظریہ یہ ہو گیا, یا دوسرے مناسق ادا کرنے جس میں جائز نہیں ہے تو وہ ذوالحج کے مہینے ہو گئے. مالک الاحرامت کے نزدیک یہ مقدر ہے, اسی لیے عمرہ وغیرہ حج کے بعد ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. امام صاحب الاحرامت کے مذہب پر اعتراض ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے حج کے مہینے متعین ہے شوال جی کا جی ہو گئے, حالانکہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شوال سے پہلے احرام باندھنا جائے تو وہ بھی جائز ہے. پھر وہ اشر معلومات تو کوئی نہ رہ گئے ان کے نظریے کے مطابق. اس کا جواب یہ ہے کہ فقط اس کا کراہ احرام جائز تو رکھا ہے لیکن ناپسندیدہ امر ہے, کیونکہ احرام کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے. تو جتنے زیادہ دن رکھے گا اتنا خطرے میں زیادہ ہوگا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سوال میں ہی احرام جائے وہ باندھے پہلے نہ باندھے. اور اس کا بھی ایک اشور جمع کرنے بولا گیا ہے, جبکہ ذوالحجہ تو داخل ہے کوئی نہ اس میں, پھر شہرین و عشرا یہ کہنا چاہیے تھا, اشور جمع کیوں ذکر کر دیا گیا ہے. اس کا جواب کئی طرح سے دے رہے ہیں. ایک تو کیا اقامت بعض مقام کل ذوالحج کے جب 10 دن ہو گئے تو پھر اس بعض کو کل کی جا بجا کر دیا گیا, گویا پورا ذوالحج کا مہینہ جو ہے وہ ہو گیا. یا جب اب آفا کلواد پر بولی جاتی ہے تو 2 مہینے تو پورے ہو گئے نا شوال جی کا, تو ذوالحج کا نہ صحیح پورا. تو جب جب شو پر بھی بولی جاتی ہے تو اس لحاظ سے شو کہنا صحیح ہو جائے گا. چلو آج اشور ہے, یعنی وقت حج کا یہ اشور ہے. البرد الحرام سردی 2 مہینے ہے, یعنی 2 مہینوں میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ سردی اور 2 مہینے عین ہے متحد ہے, بلکہ 2 مہینے محل ہے سردی کا. چلو معلومات معلوم ہے اور شوال اور ذوالقعدہ ہے, تو میں 10ویں والی رات کے نزدیک ہمارے اور 10 دن پورے مراد وقت سے وقت احرام کا ہے. تو پھر احرام جو ہے تو وہ 9 دن میں باندھا جا سکتا ہے, ذوالحج کے 9 جو ہے ان میں سے اعمال کا ہے. یہ امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اعمال حج کے جو ہے طوافے کو دوم ہوتا ہے, طواف افادہ ہوتا ہے, حقوق الفاظ وغیرہ. تو وہ افعال طواف کو دوم تو پہلی ذوالحج کو بھی ہو سکتا ہے, چھٹی ساتویں کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن طواف افادہ جو ہے تو وہ 9 کے حقوق الفاظ کے بعد ہی پایا جائے گا. والے کے علاوہ سے مغرو قرار دیا عمرے کو ذوالحج کے وکیا دنوں میں, اور تمام سال اگر چھٹے ہی قرار دیتے ہیں احرام سے شوال سے پہلے میں دن رات سنجیدہ سمجھتے ہیں, اس لیے اشور معلومات ٹھیک ہو گیا. شوال سے پہلے دن احرام مانگنا چاہیے. نام دیا گیا 2 مہینے اور تیسرے کے بعد کو اشور کا واسطے کام کرنے کے بعد کو جا بجا کھول کے جب آپ اطلاق کر لیں جمع سے واحد پر جمع کا اطلاق کر دیا گیا. من فرض فیہ من الحج, جو فرض کرے ان میں حج تو فرض تو اللہ نے کیا, بندے تو نہیں فرض کر سکتے ہیں. من فرض کو کہنے میں کیا مطلب, جواب کیا دیا, فوجہ والا رب سے ہی اپنے آپ پہ واجب کر لے. اللہ کی طرف سے تو ساری زندگی حج کا وقت ہے نا, زندگی میں کسی سال کر لے, لیکن کوئی اس سال اگر کرتا ہے تو یہ اپنے آپ پہ لازم کر رہا ہے, اسے احرام باندھنے کے ذریعے یا تلبیہ کے ذریعے یا حدیث لانے کے ذریعے. تو حج میں خالی نیت جو ہے یہ کافی نہیں ہوتی ہے, بلکہ تلبیہ کہے لبیک بالحج یا لبیک بالعمرہ جو ہے اس کے ساتھ, یا احرام کے ساتھ ساتھ حجی وغیرہ جو ہے وہ چلائے, یہ عمل بھی ساتھ ہونے چاہیے. اور یہ کہ جو حج کا احرام باندھے لازم ہو گئے اس کو کامل کامل کرنا, اختیار اس کے لیے شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے جس سال بھی حج کر لے, لیکن جب شروع کر لیا ہے تو اب بغیر اتمام کے پھر احرام نہیں کھول سکتا ہے. اس طرح دن ڈلے سے لے کر چوبیس سال تک کسی وقت بھی زور کی نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن جو ہی دن ڈلے فوراً شروع کر لیتا ہے پھر اتمام جو ہے وہ لازم ہے, درمیان میں توڑے گا بلا ادھر سے گناہ گار ہو جائے گا. بلا را پسا بلا خوشو کا بلا جدا, یہ غلطی پائی گئی ہے. حالانکہ خلاف ورزیاں تو بندوں سے صادر ہوتی رہتی ہیں, تو باری تعالیٰ کی خبر کا خلاف ہو گیا نہ ہوگا. باری تعالیٰ کہتا ہے رفع جواب نہیں اور ہو گیا. باری تعالیٰ فرماتا ہے خصوص خلاف ورزی ابھی اس طرح سے خلاف ورزی نہیں, حالانکہ ہو گیا. اس کا جواب کیا دیا, خوبصورت خبر کیا مانا لاہی والا ہے, انشاء ہے لہٰذا کل کی رسوخ باری تعالیٰ کی طرف لازم نہیں آئے گی. جس طرح کی انہیں خلاص میں کام ہے انشاء ہے, انہیں کسی طرح لفظ انشاء ہو یا مانا انشاء ہو, یہ مانا انشاء ہے اس لیے کہ اور خلاف ورزی کی رسوخ باری تعالیٰ کی طرف سے لازم آئے گی. رفظ بتلایا جمع ہے لیکن اصل رفظ کیا ہے, وہ بیہودہ کلمات جو جمع سے پہلے بولے جاتے ہیں تردید کے لیے کنایہ کے طور پر کریے ہو گیا, لیکن لازم انتقال ممنون ہو گیا اس کی طرف ہو گیا. یا حقیقی مانا مراد ہے ایسی کوئی کلام نہ کرے جو ترغیب پر مشتمل ہو, یا بیمار نہ کرے ممنون جائے تو مراد ہو گیا. خصوص یہ حدود شرع سے فروغ جائے, کیسے گالی گلوچ کرے یا باقی ممنوعات عموم جائے ان کا احتکاب کرے, ملازدال لڑائی جھگڑا جائے وہ کرے. حاجی صاحبان کو جو زیادہ چڑھ جاتا ہے نا اس لیے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے زیادہ شروع کر دیتے ہیں, اس لیے بالخصوص ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ سنوایا گیا ہے. فی الحال یہاں بھی کوئی اشکال تھا, حج ذرف ان چیزوں کے لیے تو نہیں ہے نا, خصوص کی دال وغیرہ. پھر فی الحج کیوں کہا گیا تو بتلایا کہ مراد کی ایام الحج یہ ہو گیا. آگے سوال کا جواب کہ یہ خبر ہے, حالانکہ اس کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے, جواب کیا دیا نفس صلاح تعالیٰ کو اس کے لاہی مبال اس طور پر یہ ہو گیا. یہ اور سوال کا جواب ہو گیا تو پھر لا کا ولا جدالا یہ نفی کے طور پر ذکر کرنے کی وجہ لا تر پسو لا تر سکو لا تجاد جو بھی کہا جا سکتا تھا خبر والی صورت جب اس میں اختیار کی گئی. جواب کیا دیا موبائل کر کے یہ بندے جو ہیں وہ میری طرف ظاہری طور پر بھی قدر کی حسن گوارہ نہیں کرتے ہیں, اور ان کے لیے زیادہ تاکید جو ہے وہ ہو جائے گی کہ وہ ضروری ان چیزوں سے گریز کریں تاکہ ظاہری طور پر بھی میری طرف کے رکی نسبت جو ہے لازم میں نہ آئے. دلالت علی انہا حقیقتا کہ یہ قابل ہے کہ ان تینوں چیزوں کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. لا نفی جنس کا وجود کی نفی کرتا ہے نا, لا راجل کے دار دار میں موجود کوئی نہیں, ان چیزوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے. تو گویا یہ چیزیں بذات خود اس قابل ہیں کہ ان کا وجود ان دنوں میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ حج میں اگر یہ چیزیں منع ہیں تو آگے پیچھے بھی تو منع ہے نا, پھر حج کی تفصیل سے وہ جو فرمائی گئی ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ دور اللہ کے گھر سے ہو بندہ تو اس وقت ہے, پھر اللہ کے گھر میں آئے تو اور زیادہ یہ چیزیں کبھی ہو جائیں گی نا, اس لیے حج میں بالخصوص ان کی کباہ زیادہ تھی اس لیے منع فرمایا گیا. جس طرح ریشم استعمال کرنا ناجائز ہے لیکن کوئی اللہ کے دربار میں حاضری دے رہا ہے نماز کی صورت پر, پھر خلاف ورزی بھی اللہ کے حکم کی کر رہا ہے تو اور زیادہ کبھی ہو جائے گی. اسی طرح قرآن جائے تو یہ شاعری کے انداز میں پڑھنا, روح کے مخارج پر صحیح خیال نہ رکھنا, بس سر سر پہ رہ جانا, آگے پیچھے منع ہے تو نماز میں مچھلی کے والا منع ہو جائے گا. خاص زمان یا مکان جو ہے اس کو بھی دخل ہوتا ہے ایک چیز کے قوت میں اضافے کا, اس لیے مطلب ہے کہ آگے پیچھے بھی منع ہے لیکن حج میں اور زیادہ منع ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. سبحان اللہ. کلام ہے اور نہ خصوص ضمانت کا حدود شرع سے خارج ہو جانا اور ممنوعات کا ارتکاب کرنا, اگر جھگڑا ہے ساتھ خادموں سے یا ساتھیوں سے حج میں حج کے ایام میں, اب یہ ہے کہ خبر دی گئی ہے تو خبر کا تو خلاف لازم آ جائے گا اور کذب بن جائے گا. باری تعالیٰ کذب سے پاک ہے. جواب نبی کی تین کی سکتے لاہے لاہ سراہتن کیوں نے ذکر کر دی ہے, نفی کو کیوں ذکر کیا ہے؟ لیکن مبالغہ سے, مبالغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مخاطب اس میں حیادار ہیں اور اللہ رب العزت کی عزت عظمت کا پاس کرنے والے ہیں, تو ظاہری طور پر بھی غزل کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف پسند نہیں کرتے ہیں, اس لیے پھر یہ نفی کی صورت میں ذکر کر دیا گیا تاکہ زیادہ احتیاط کریں اور اجتناب کریں. دوسرا لا نفی جنس کا وجود کی نفی کرتا ہے, مطلب کیا ہے؟ یہ عمل ایسے ہیں کہ ان کا وجود اس سرے سے نامناسب ہے, یہ موجود ہونے ہی نہ چاہیے. پھر ہر وقت سے دلالت کرنے کے غرض کے کہ یہ چیزیں حقدار ہیں اس بات کی کہ نہ پائی جائیں. اب حج میں کیوں ہے؟ آگے پیچھے بھی ناجائز ہیں اور ان کا پایا جانا جب مناسب نہیں آگے پیچھے, پھر حج کی تفصیل کیوں کی ہے؟ اس کا جواب وہ جو کبھی ہے بذات خود حج میں بچی کی اولاد کبھی ہو جائے گی, اس طرح ریشم پہننا نماز میں زیادہ کبھی ہو جائے گا, تقریر قرآن پاک کی قرآت کی جائے سر لگا کے اور اس میں مخارج کا لحاظ نہ کیا جائے, تو یہ اگر پیچھے ناجائز ہے تو نماز میں وطری کیا اولا ناجائز ہو جائے گا. چلیے حج ہے تو یہ طبیعت کے تقاضے اور عادت کے تقاضے جو ہیں ان کے سراسر خلاف ہے. آدمی دو چادریں باندھے ہوئے ہو, قمیص وغیرہ کوئی نہ ہو, یہ بھی عادت کے خلاف ہے. پھر کعبے کے گرد دوڑ لگا رہا ہے, صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے, ایسے جنگل میں جا کے ٹھہر رہا ہے اور کوئی کام وغیرہ نہیں ہے وہاں, تو یہ حج کے افعال جو ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ خلاف معمول اور خلاف عادت ہیں, تو طبیعت کے تقاضوں سے وہ کیا ہے؟ حج میں دور ہوتا ہے. اور یہ چیزیں طبیعت کے تقاضوں سے ہیں, پھر یہ بھی نہیں پائی جانی چاہیے. ہاں کیونکہ حج کیا ہے؟ نکلنا طبیعت کے مقصدات سے اور عادت کے مقصدات سے, محض عبادت کے جو حکم ہے اس کی تعمیل مقصود ہے. اس میں منفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا, نہ ہمیں ضرورت ہے جاننے کی. جب اور قرآن نے کثیر اور ابن عمر نے اولین کو لا رافع ظلم ولا فسوق ان کو رفع کے ساتھ پڑھا کر تیسرے کو پتا لا جدا لا اس کو فتح کے ساتھ پڑا, تو پہلے لا زائدے ہو گیا یا لا بمانا لیسا ہو گیا, اب تیسرا گیا تو لا بمانا نفی جنس ہو گیا. تو لا جدا لا فی الحج اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وجود جدال کا حج میں نہیں ہے, لا نفی جنس کا ہو گیا نا, تو جدال کے وجود کی نفی جو ہے تو وہ پائی گئی. مطلب کیا ہوا؟ انتفاع الخلاف فی الحج, حج کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی خلاف وغیرہ جائے تو وہ نہیں ہے. خلاف ہی ہو گیا. عملی طور پر خلاف کی صورت کیا تھی؟ کہ لوگ عرفات میں جا ٹھہرتے تھے اور وہ حرم سے باہر ہے, تو قریش کہتے ہیں ہم اہل حرم ہیں, ہم حرم سے باہر کیوں جائیں؟ وہ عمل المخالفت کرتے تھے, تو فرمایا لا جزا لا, یہ خلاف جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب وہ حج کے اندر خلاف نہیں, بلکہ ہر کوئی ایک ہی جگہ پر جا کے وقوف کرے گا. باقی عربوں کی اور خیر سے مشرے آرام میں فرقہ بھر خلاف اٹھ گیا, خلاف ہے تو دیا گیا. وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ, جو بھی تم خیر تھوڑی بہت کرو گے تو اللہ رب العزت اسے جانتا ہے. کیا مطلب؟ باری تعالیٰ جانتا ہے, شر کوئی کرے تو جانتا تو اسے بھی ہے, مطلب ہے خیر پر سزا دے گا, ثواب کی صورت شر پر سزا دے گا, عذاب کی صورت میں پھر نیکی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی صورت میں سزا اس کی جائے تمہیں حاصل ہو. یہ ترغیب ہوگی خیر پر. پہلے شر سے منع کیا گیا, لا خوشی کا, لا جدا, لا رافع کا, وہ غلط کام ہے, ان سے منع کیا گیا. آگے پھر نیکی کی جائے, ترغیب کو دی گئی. تو یہ انذار اور بشارت اکٹھے ہونے چاہیے نا, برائی سے بچو, نیکی کا کام کرو, دوزخ کے عذاب سے بچو, جنت حاصل کرو. یہاں بھی پھر دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا. پھر اگر جو کرو خیر پر اللہ اس کو جانتا ہے, یہ کریں گے اچھا کرنا خیر پر, آزمانہ کرنے سے کر سے سب زیادہ دہی, تاکہ برائی کی جگہ نیکی کی اختیار کی جائے اور اس کی جگہ اس کو استعمال میں لایا جائے. تو خیر آزادی کا جو زیادہ رات ساتھ لے کے چلو, کیونکہ بہتر ذات کیا ہے تو آخرگاری یس, یہ مطلب ہے کہ آخرت کا یہ ذات ہے نیک عمل. جس طرح دنیا میں کوئی سفر کرتے ہو تو سات سفر خرچ لے چلتے ہو کھانے پینے کی چیزیں, اسی طرح آخرت کا بھی سفر تم کر رہے ہو, دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہو آخرت کے قریب, تو اس کے لیے بھی نیک اعمال عقائد والا زیادہ راج ہے. تم اسے یاد کرو کہ اس پیارے والی صورت ہے وہ بن جائے گی. اس سفر میں لمبا ہو اس سفر خرچ ساتھ ہوتا ہے, تو اس سفر میں بھی یہ سفر خرچ ساتھ ہونا چاہیے. تو ذات کا لفظ نیک اعمال اور اچھے عقائد جو ہے ان پر استعمال کر دیا گیا. پیارے والی صورت کم کے لیے والی جو ہے یہ ہو جائے گی. اسی طرح یمنی لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے بغیر زیادہ رات ساتھ لیے کہتے کہ ہم متقی لوگ ہیں, متوکل لوگ ہیں, اللہ نے پیدا کیا, اللہ روزی دے گا. لیکن یہاں آ کے تو دوسرے آدمیوں کو ضد کر لیتے اور ان سے مانگتے تنگ کرتے انہیں, تو اس لیے انہیں منع فرمایا گیا کہ سوال سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑی اہم عبادت ہے. اس لیے تقوی سوال سے اختیار کرو تو وہ بہتر داد ہے. اس لیے تو ساتھ لے چلو تاکہ لوگوں سے مانگنے کی نوبت جائے تو وہ نہ آئے. وَتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو مجھ سے ڈرو. لطف عقل خالص سے اسے کہا جاتا ہے. یہاں الباب کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ خالص عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. اور اس سے تقوی کی صورت کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے اور نیکیوں پر عمل کرا ہونے کی ترغیب جو دی جائے. اختیار کرو کیونکہ کیا مطلب ہے آخرت کے لیے زیادہ راہ لے چلو اس کا خطرے کا, کیونکہ یہ خطرہ جو ہے بہترین زیادہ راہ ہے. تو خطرے میں کیا ہے؟ التجنب اما یوسم, جو چیز گناہگار کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا, جو فعل گناہگار کریں برے ان سے بچنا, جو ترک کرنے کی وجہ سے گناہگاری لازم آتی ہے تو ان کے ترک سے اپنے آپ کو بچانا. تو اس میں فرائض واجبات کی ادائیگی بھی آ گئی اور جو محرمات مکروہات تاریخ بھی ہے اسے اجتناب بھی آ گیا. یہ کیا ہے؟ خیر ظاہر ہے اور کہا گیا کہ لازم ہی ہم یمن جاتے ہیں زیادہ رات ساتھ نہیں لیتے سب کیا کہتے تھے متوکل لوگ ہیں, پھر آگے جا کے مانگنا شروع کر دیتے تو ہو جاتے بوجھ لوگوں پر. حکم دیا گیا تو جیسے ساتھ زیادہ راہ لے کے چلے اور لوگوں کو سوال میں جو ابراہم اور شدت سکتی ہے اس سے بچائیں اور لوگوں پہ بوجھ نہ بنے, اس سے لوگوں کو بچائیں. تو تقویٰ کا مطلب کیا ہو گیا؟ سوال سے بچنا، لوگوں پہ جو بوجھ ڈال رہے ہیں اپنے خرچے کا اس سے لوگوں کو بچانا، یہ تقویٰ بن گیا. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. اور تقویٰ باری تعالیٰ سے کیا ہے؟ اس کو حوالہ تقویٰ، ان کو اچھے کاموں کے کرنے پر آوازہ کرنا اور برے کاموں سے رکنے پر. بس تک میں تو پہلے تجربہ کرنا خیر آزادی تقویٰ، یہ ہو گیا تقویٰ بہترین ذات راہ ہے، وہ اختیار کرو. آگے اپنی ذات سے ڈرنے کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ لوگوں سے مال شرم و یاد کی خاطر نہیں، بلکہ میرے وجہ سے یہ ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کا، بری چیزوں کا ترک اور بری چیزوں کا ارتکاب جاری ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ یہ عبادت کر دیں تو قضیت اور لطف خشیت اللہ تقویٰ ہو، یہ جملہ پورا ہو گیا. عقل خالص کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ. تو پیچھے آ گیا ان خیر آزادی تقویٰ، آگے آ گیا وتقون. میں پہلے بتلایا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، آگے پھر پابند کیا گیا وتقون میں ان سے کرو. ان کا باہم ربط تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا حفظہ الگ تقویٰ. پہلے پھر کیا کیا؟ تقوی پر وارہ پرگیٹتا کیا. پھر وتقون نئے میں کیا بتلایا کہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی سزا میں کہ لوگوں کا جو ہے شرم حیا اور دکھلاوا وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اولی الالباب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ عقل جو خواہشات سے نصاریہ سے ابھر رہا منظر ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ خالص اللہ کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے کام کیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے بری ہو جائے ہر شے سے جو اللہ کے علاوہ ہے، اور یہی مقتضا ہے عقل کا جو خالی ہے خواہشات سے ملاقاتوں سے. اسی لیے خاص فرمایا اولی الالباب کے ساتھ اس کے ساتھ کے. Okay.